naszych sklepach stacjonarnych, aplikacji mobilnej lub na decathlon.pl i zyskaj 50 zł na kolejne zakupy. Śpiesz się, oferta ważna tylko do 21 lipca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 lipca i 8. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Po przejściu gwałtownych burz nad Polską strażacy interweniowali 4000 razy. Posłowie uchylili immunitety Marcinowi Romanowskiemu i Mariuszowi Błaszczakowi. Zwrot w sprawie Aleka Boldwina, sprawa o nieumyślne spowodowanie śmierci, została oddalona. Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Silny wiatr łamał drzewa i uszkadzał dachy. Strażacy mieli pełne ręce roboty. Interweniowali w całej Polsce prawie 4000 razy, mówi kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zdarzenia dotyczyły głównie usuwania skutków połamanych drzew, wiatrołomów, które blokowały szlaki komunikacyjne. W niewielu przypadkach były to jakieś uszkodzenia dachów. Nad północy warmińsko-mazurscy strażacy wyjeżdżali na przykład około 50 razy do usuwania skutków burz, jakie przeszły nad regionem. Nikomu nic się nie stało. Najwięcej interwencji zanotowano w powiatach nowomiejskim, działdowskim i olsztyńskim. Powód wezwań to przede wszystkim usuwanie z dróg powalonych przez wiatr drzew i połamanych konarów blokujących drogi. Z kilkunastu posesji pompowano wodę. Kilkanaście miejscowości na Warmii i Mazurach nie ma prądu. Awarie usuwane są w gminach Elbląg, Markusy, Janowo i samym Olsztynie. Dziś przez region nadal będzie przechodził front atmosferyczny, ale po południu opady deszczu mają powoli zanikać. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Płonie hala produkcyjna w miejscowości Malec pod Kętami w województwie małopolskim. W nocy zapalił się dach budynku. W akcji ratowniczej uczestniczy 45 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Wszystkie osoby przebywające w hali zostały ewakuowane. Posłowie uchylili immunitety dwóm posłom Zjednoczonej Prawicy, Marcinowi Romanowskiemu i Mariuszowi Błaszczakowi. Nie będzie żadnych czynności procesowych z udziałem posła Romanowskiego, dopóki prokuratura krajowa nie dostanie z Sejmu pisemnej zgody marszałka. Wniosek dotyczył m.in. zatrzymania, które, jak mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak, nie wiadomo, czy w ogóle nastąpi. Prokurator wnioskował do Sejmu o wyrażenie zgody na postawienie zarzutów, ale również zatrzymanie pana Romanowskiego. Czy zatrzymanie nastąpi, kiedy jest to decyzja prokuratora? Natomiast prokurator po otrzymaniu dokumentacji z Sejmu wyrażającej zgodę na przedstawienie zarzutów podpisze postanowienie, w którym przedstawi panu Romanowskiemu w sumie 11 zarzutów. A te dotyczą m.in. nadzoru nad Funduszem Sprawiedliwości. Zarzuty przede wszystkim są związane z niedopełnieniem obowiązków, przekroczeniem uprawnień, poświadczeniem nieprawdy i wyrządzeniem Skarbowi Państwa szkody wielkich rozmiarów. Były ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski ma zawieszony dostęp do informacji niejawnych. To efekt trwającej kontroli ABW w jego sprawie, poinformował w Sejmie koordynator służb specjalnych i szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Jak mówił minister, jest to rutynowe postępowanie. Kontrola trwa od ubiegłej środy. Jest to postępowanie, które z automatu zawiesza dostęp do informacji niejawnych pana Tomasza Szatkowskiego, więc tyle można w tej sprawie powiedzieć. Zresztą to jest rutyna, bo takich postępowań kontrolnych w ciągu roku jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset. Premier powiedział tyle, co można było w tej sprawie powiedzieć. Ja tutaj niczego nie będę dodawać. Został poinformowany prezydent pismem w maju, jakiego rodzaju zastrzeżenia miała służba kontrwywiadu wojskowego do pana Tomasza Szatkowskiego. Premier Tusk poinformował w Sejmie, że służba kontrwywiadu wojskowego ustaliła, że były ambasador przy NATO miał nieprawidłowo obchodzić się z niejawnymi dokumentami, kontaktować się z zagranicznymi służbami specjalnymi i przyjmować korzyści majątkowe. Miał też być pod wpływem zagranicznych firm przy sporządzaniu dokumentów państwowych. Szef rządu mówił, że SKW sformułowała swoje zastrzeżenia już w 2019 roku. Informacje te dostał prezydent Andrzej Duda, ale nie zareagował na nie. Od 1 lipca Szatkowski jest doradcą społecznym prezydenta Dudy. Sensacyjna decyzja Sądu Stanu Nowy Meksyk w sprawie Aleka Boldwina. Sprawa o nieumyślne spowodowanie śmierci przeciwaktorowi została oddalona. Do tragicznego wypadku doszło na planie filmowym westernu Rust w październiku 2022 roku. Alek Boldwin z rewolweru będącego filmowym rekwizytem przypadkowo zastrzelił szefową zdjęć wschodzącą gwiazdę Hollywood pochodzącą z Ukrainy Halinę Hutchins oraz postrzelił reżysera Joela Souza.

mogę zdradzić swoje przepisy. Otóż jest to na pewno kompot wieloowocowy, który stoi w lodówce, taki zagęszczony i potem tylko rozcieńczam go, żeby nie był zbyt słodki. A druga sprawa to jest tak zwany zupa owocowa. Też mogą być wiśnie, jakikolwiek owoc, zagęszczony kisielem i to jest też w lodówce stoi. They think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on the lonely search for truth. The world's so frightening. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Ooh, I don't wanna know your secrets. Ooh, they lie heavy on my thinks you are the ground. You're looking so frightened. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Ooh, I don't wanna know your secrets. Ooh, they lie heavy on my minut po godzinie 8. Tu Trójka. My już teraz zabierzemy się za piłkę i za małe podsumowanie, chociaż jeszcze finału nie było. Studio Euro w Trójce. I Norbert Michalak. Tak, to prawda. Coraz bliżej finału piłkarskich Mistrzostw Europy. To już jutro w Berlinie na Stadionie Olimpijskim. O Mistrzostwa Europy zagrają Hiszpania, która od początku turnieju spisywała się znakomicie, z Anglią, która zawodziła swoją grą kibiców, ale mimo to znalazła się w finale. Jeśli chodzi o same Mistrzostwa Europy, to i ich poziom, to o tym mówi były piłkarz reprezentacji Polski Tomasz Sokołowski. Już nie ma słabych takich drużyn. Już pod względem taktycznym, pod względem motorycznym drużyny się potrafią przygotować, że są równorzędne. Dopiero na boisku wychodzi jako cała drużyna, że potrafią być lepsi, bądź mają w swoich szeregach indywidualności. I to robi różnicę, ale tych różnic jest coraz mniej. Ten poziom się, wiadomo, że jedna drużyna będzie lepiej operowała piłką techniczną, druga inny sposobem, bo ma takich zawodników i taktycznie podejdzie do tego spotkania, że będzie miała swój sposób i będzie chciała ten sposób zrealizować, bo to jej przyniesie sukces. Po fazie grupowej, 1/8 finału, ćwierćfinałach i półfinałach można wyciągnąć sporo wniosków, ale też ciekawostek. Jedne będą oczywiste, drugie trochę mniej. W znalezieniu tych ciekawostek pomógł mi Michał Miłkowski, który prowadzi social media pod nazwą O Futbolu Statystycznie. Pierwsza ciekawostka dotyczy Portugalczyka Cristiano Ronaldo. Rozegrał rekordowy, bo 6 turniej Euro, zaczynając w 2004 roku u siebie w Portugalii. Pierwszy raz jednak zdarzyło się, że Ronaldo nie strzelił bramki na Euro. Chociaż trzeba przyznać, i to chyba każdy widział, że bardzo się starał i bardzo mu na tym zależało. W efekcie czego oddał 23 strzały. Jest to druga największa liczba strzałów bez zdobytej bramki na pojedynczym turnieju Mistrzostw Europy od przynajmniej 1980 roku. Najwięcej w tym czasie oddał rodak Ronaldo, Deco, 24 strzały, a więc o jeden więcej niż w tym roku Ronaldo. Również ciekawie jest w świecie zaawansowanej statystyki. Mowa o współczynniku XG, ale też będzie kilka faktów o polskich piłkarzach. Niestety nie do końca pozytywnych. W ćwierćfinałach awansowały wyłącznie drużyny, które wypracowały mniejsze expected goals w meczu niż ich przeciwnicy. Przechodząc na krajowe podwórko, na podstawie rozgrywek grupowych możemy wskazać, w czym Polacy byli najgorsi, niestety. I było to m.in. liczba kontaktów z piłką w polu karnym przeciwnika. Co więcej, nasi przeciwnicy najczęściej wchodzili z piłką w nasze pole karne. Ponadto nasi przeciwnicy mieli najwięcej progresywnych prowadzeń piłki. Byliśmy również najmniej skuteczni w grze długim podaniem. I prawdę mówiąc, jest tego trochę więcej. To tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tego, co działo się do półfinałów piłkarskich Mistrzostw Europy. Najważniejsze jutro, finał, w którym Anglia zagra z Hiszpanią. Szanse Anglików ocenia Raf Uzar, współprowadzący audycję w Trójce Bed and Breakfast. Niestety myślę, że tu już Hiszpania to trochę poprzeczka za wysoka. Tak większość Anglików, znaczy oczywiście wierzymy jak najbardziej, ale zdajemy sobie sprawę, że to jest naprawdę świetna drużyna, wyszkolona idealnie, jest taka zimnokrwista, bardzo pragmatycznie gra, mądrze gra, ładnie gra, więc tu myślę, że o krok za daleko będzie, ale będziemy walczyć. Finał odbędzie się na wyjątkowym stadionie, Stadionie Olimpijskim w Berlinie. O przygotowaniach do tego wielkiego wydarzenia Adam Górczewski. Berlin na ten mecz nie czeka od miesiąca, ale dużo dłużej. Odkąd stało się jasne, że to Niemcy będą gospodarzami Euro, stolica mogła być pewna, że przypadnie jej finał. Stadion Olimpijski to najaktywniejsza sportowa arena w kraju. Gra na niej nie tylko Hertha Berlin, ale też rozgrywane są finały Pucharu Niemiec, czyli tutaj swój świetny sezon zakończył w maju zespół Bayeru Leverkusen i zaprosił do gry na najwyższym poziomie. Hiszpania blisko miesiąc temu poznała smak tej murawy, pokonując Chorwację 3-0. Anglicy na Euro dotąd tu nie zagrali, a że nie zachwycali, mogą być zaskoczeni, że jednak stadion w Berlinie będzie ich gościł. I kupują bardzo drogie bilety na mecz, bo najwyższe ceny zbliżają się do 100 tysięcy euro za dwie wejściówki, oraz szukają miejsc w samolotach, bo nawet 1000 euro nie gwarantuje miejsca na pokładzie maszyny lecącej do Berlina. Nie wiadomo, ilu będzie Anglików, nie wiadomo, ilu pojawi się hiszpańskich kibiców. Wiadomo za to, że stolica Niemiec ma ustawionych blisko 2,5 tysiąca ekranów, pozwalających na wspólne oglądanie w gronie kilkuset osób, bądź nawet blisko 100 tysięcy, bo na tyle przygotowana jest strefa przy bramie brandenburskiej. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. A spotkanie finałowe będzie sędziował Francuz François Le Texier. Szymon Marciniak, wymieniany wcześniej w gronie kandydatów, ostatecznie będzie pełnić tylko funkcję sędziego technicznego. Studio Euro w Trójce. Jeszcze jedno pytanie na koniec, Norbert. Spodziewałeś się takiego finału przed mistrzostwami? Nie do końca. Przede wszystkim dlatego, że kibicowałem mocno reprezentacji Polski. Polska też, miała grać w finale. Też, ale jeśli wiedziałem, że Polska odpadnie, no to trzymałem mocno kciuki za reprezentację Włoch. Nie udało się. Natomiast tak, to zaskoczenie, bo nie spodziewałem się, że Anglicy po takiej słabej fazie grupowej przejdą do finału, a jednak się udało i zagrają z Hiszpanią. Brawo. Norbert Michalak i Studio Euro z nami. Niedługo z nami całe Euro, ale jeśli ktoś sportem żyje, to już Paryż za rogu z igrzyskami wygląda. Za 2 tygodnie to już działo. Dziś pytałem, czy państwo o tej porze są w podróży i dokąd państwo jadą? Może na finał Euro? A może zdarzyło się, że jechali państwo w jedno miejsce, a dojechali w zupełnie inne? 22,7 trójek. Zachęcam. Ja kiedyś jechałem do Hiszpanii, a trafiłem do Międzyzdrojów. I bardzo przyjemnie było. Byli też tacy, co nad polskim morzem wylądowali, a mieli jechać parę kilometrów za Warszawę. Bunkrów nie ma. Vito Bambino w trójce. Bunkrów nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem przykryć swoje przykre wiersze. Podaruję tylko tobie, tylko tobie są, więc weź je sobie schowaj. W wolnej chwili zobacz, ile radości mi sprawia twoja morda. Świata koniec i z powrotem z tobą. Jeszcze dalej, jeszcze dużo, dużo. Niech się pali, niech się mury burzą. Tyleśmy już wytrwali, wybaczali sobie.